geçip serden geçsem. Beytullah'a yüzüm sürsem, Mekke'ye götürün beni. Beytullah'a yüzüm sürsem, Mekke'ye götürün beni. Kabe güzel, Mina güzel, Mekke dünyalara bedel. Yanar gönül hasret ile, Halilullah eseridir. Bu gönlümün hasretidir, Mekke'ye götürün beni. Bu gönlümün hasretidir, Mekke'ye.